السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. Katika kipindi chetu fi dhilali aya, asema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika surati Ali Imran aya 133, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Fanyeni haraka mukimbilie msamaha wa Mola wenu na muikimbilie pepo ambayo upana wake ni mbingu na ardhi iliyoandaliwa wachaji Mwenyezi Mungu, iliyotayarishwa na iliyowekwa tayari kwa wenye kumuogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu, Mwenyezi Mungu kama vile alivyouandaa moto kwa ajili ya makafiri, basi vile vile ameiandaa pepo yenye sifa ya upana ambayo upana wake ni mbingu na ardhi. Na hii ni kuonyesha ya kwamba pepo ni pana sana na urefu wake ni kama upana wake. Ndugu zangu, pepo ni ile ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametutaka sisi tunapomuomba Mwenyezi Mungu pepo tumuombe Firdaus, kwa sababu iko juu ya pepo zote. Na ndipo panapochimbuka ile mito ya janna na sakafu yake ni arshi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu akasema wasari'u, maana sari'u, fanyeni haraka. Kama ni katika mambo ya kidunia, Mwenyezi Mungu ashatuambia famshu fi manakibiha, tembeeni katika hiyo dunia, pembezoni mwa dunia. Famshu fi manakibiha wakulu min rizqihi, na mutafute rizki, mule katika rizki hiyo dunia. Wa ilayhi nushur. Ama ikija kwenye masala ya msamaha wa Mwenyezi Mungu na pepo, basi hilo halitakiwi kuendewa kwa utaratibu, yani halitakiwi watu wawe wavivu ama watembee, bal wasari'u, fanyeni haraka, kimbilieni msamaha wa Mola wenu. Wa janna 'arduha as-samawati wal ard, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard, kimbilieni msamaha wa Mola wenu na pepo ambayo upana wake ni mbingu na ardhi. U'iddat lilmuttaqin, pepo ambayo Mwenyezi Mungu amewaandalia wenye kumwogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposoma aya hii aliletewa barua. Mtume sallallahu alayhi wasallam, kama anavyotueleza Muawiya, aliletewa barua kutoka kwa Hirakl ambaye ni mfalme wa Rum. Anamwambia, ewe mtume wa Mwenyezi Mungu, umeandika katika da'wa yako, yani katika ule ulinganizi wako kuniita mimi, umenieleza kwamba waniita katika pepo ambayo upana wake ni mbingu na ardhi, walioandaliwa wacha Mungu. Moto utakuwa wapi ikiwa pepo upana wake ni mbingu na ardhi yote? Je, moto utakuwa wapi? Basi Mtume sallallahu alayhi wasallam alisema, subhanallah, fa aina al-layl idha jaa an-nahar, je, usiku huwa uko wapi unapokuja mchana? Tumefahamiana. Na Mayahudi fulani pia walimuuliza Umar ibn al-Khattab kwamba, nyinyi mwasema pepo upana wake ni mbingu na ardhi, je, ikiwa pepo upana wake ni mbingu na ardhi, moto utakuwa wapi? Umar naye akajibu kama vile mtume alivyomjibu Hirakl, kuambia wale Mayahudi, akawaambia, ikiwa unakuja mchana, usiku huo unakwenda wapi? Wakasema, unakwenda pale anapotaka Mungu. Na Umar akawaambia, na moto utakuwa pale anapotaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu atujalie ni katika watu wenye himma kukimbilia msamaha wa Mwenyezi Mungu na kuikimbilia pepo. Na Mwenyezi Mungu atusamehe sote, atujalie min ahlil janna. Tutakomea hapa na kesho biidhnillahi Ta'ala tutaendeleza aya zinazofuata katika sura hii Ali Imran. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور آياته تروي المدى وصفاته نبع الهدى نلقى الجنان بحبه. مستقيم حياة.